राम परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भीनासर के श्री मुरली मनोहर धोरे पर विक्रम संवत 2050 चैत्र कृष्ण नवमी 4 अप्रैल 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नासुतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत का होना पना सिद्ध नहीं होता, विद्यमान नहीं रहता, और सत का अभाव विद्यमान नहीं रहता। मानो सत का भाव विद्यमान रहता है, असत का अभाव विद्यमान रहता है। तो अशुद्ध वस्तु है उत्पत्ति विनाशशील, जो उत्पन्न होती है वो अशुद्ध होती है, और सत होती है उत्पन्न नहीं होती, वो है पहले से ही। उत्पन्न नहीं होने वाली को सत कहते हैं, उत्पन्न होने वाली को अशुद्ध कहते हैं। अशुद्ध की इच्छा है वो कामना है, और सत की इच्छा है वो जिज्ञासा है, प्रेम की लालसा है, जो सत की है वो। तो इच्छा का, कामना का, वासना का, आशा का, तृष्णा का त्याग करना है, वो जो असत की इच्छा है उसका त्याग करना है, वो सत की इच्छा है उसको जागृत करना है। सत की इच्छा जोरदार हो जाए तो असत की इच्छा मिट जाएगी, और असत की जोरदार इच्छा हो तो सत की इच्छा दब जाएगी। सत की इच्छा मिटती नहीं है, असत की इच्छा अधिक होने से वो दब जाती है। सत का अभाव तो पता नहीं, सत का अभाव विद्यमान नहीं है तो हमारे असत की, असत की इच्छा होती है तो सत की इच्छा दब जाती है, क्योंकि सत की इच्छा का सत का अभाव नहीं होता ना। ना भाव विद्यते सतः, सतः अभाव न विद्यते, और असत भावन विद्यते, असत का भाव विद्यमान नहीं है। तो असत का भाव है नहीं तो ये तो मिट जाती है, और सत की इच्छा मिटती नहीं। इस वास्ते परमात्मा तत्व की इच्छा है वो मिटती नहीं है, सब प्राणियों में है वो। मन इसत असत की इच्छा अधिक बढ़ जाने से सत की इच्छा का त्याग हो गया, बताओ गया, दब गई हो, भान नहीं होता। इस बात कामोपभोग परमा, आज संपदा पदार्थों की इच्छा करना और उसका भोग करना, बस कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चित। कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चित, निश्चित हो गए तो कहते वो निश्चित हो गए तो उसमें सत की इच्छा का अभाव नहीं होता, सत का अभाव नहीं होता तो उनमें दिखता तो नहीं है, कहते उसमें भी दिखता है। असत की इच्छा होती है वो सदा बनी रहे, कुटुंब हमारा सदा बना रहे, रुपया हमारा बना रहे, शरीर निरंतर बना रहे, हमारा मान आदर सत्कार निरंतर बना रहे, हमारा आदर हमारी महिमा बनी रहे, ये बड़ी रह जो है ना, ये सत की इच्छा है। क्यों असत तो बड़ा रहता नहीं, असत का तो अभाव होता, असत का, असत का भाव तो विद्यमान है ही नहीं। अब असत की इच्छा होने से असत का भाव विद्यमान नहीं है तो भी इच्छा विद्यमान रहती है कि कुटुंब भी बना रहे, हमारा शरीर भी बना रहे, हमारा आदर भी बना रहे, हमारी इच्छा भी बनी रहे, हम धनी बने रहे, हम निरोगी बने रहे, तो बने रहने ही आ है सत की इच्छा। बने रहने वाले सत ही है, असत है नहीं बने वाला। तो असत की इच्छा होने पर भी सत की इच्छा दब गई पर नष्ट नहीं हुई है, असत की इच्छा में तो बता लेगा ये पढ़ा रहे, ये नित्य ही पढ़ा रहे, अर्धव ही बना रहे। अरे भाई असत की इच्छा तो विद्यमान ही नहीं रहती, असत का तो विद्यमान है पर बनी रहती कैसे रहेगी, तो बना रहने वाला तो सत ही है, तो बनी रहती ये रहेगी, ये इच्छा है ये सत की इच्छा है, तो सत की इच्छा मिटती नहीं है और असत की इच्छा टिकती नहीं है। कहते कामना मिटती नहीं, कामना तो टिकती नहीं, हरदम कहाँ कामना रहती है, कामना तो उत्पन्न होती है, दशा होती उत्पन्न होती, धन की इच्छा होगी, बहु की इच्छा होगी, मान की इच्छा होगी, बड़ाई की इच्छा होगी। असत का भाव विद्यमान नहीं है, ना भावो विद्यते ना असतो विद्यते भावो, असत भाव न विद्यते, असत वस्तु का भाव विद्यमान नहीं है, मन इसका भाव तो बदलता रहता है, भाव है ही नहीं इसका, और सत का अभाव विद्यमान नहीं है, सत का अभाव होता ही नहीं है, सत की इच्छा मिटती नहीं है, ये दब जाती है, इस बात भान नहीं होता, पर असत की असत की इच्छा बनी रहे, असत बना के रहेगा, जिसका भाव ही विद्यमान नहीं है वो बनी रहे, ये बनी रहे है ना, ये छिपी हुई सत की इच्छा है, छिपी हुई दबी हुई पता नहीं लगता इसका, पर तो बनी हुई है, नहीं तो असत का भाव विद्यमान ही नहीं है, फिर सत बना कैसे रहेगा, सत पर होता है शरीर हमारा बना रहे, शरीर हमारा निरोग रहे, मान बढ़ाई हमारी बनाई रहे, हम जीते रहे, हर समय रहे हम, तो हर समय रहने वाला है स्वरूप, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो सत है, और ये तो भाई एक क्षण भी टिकता नहीं, इसका परिवर्तन बदलना बड़ा तेजी से हो रहा है, एक क्षण भी एक रूप नहीं रहती, प्रति क्षण है, क्षण परिणाम लो भाव आदित्य स्थिति शक्ति है, स्थिति शक्ति के सिवाय सब क्षण क्षण परिणाम ही है, क्षण भंगुर है, प्रतिक्षण बदलता है, तो प्रतिक्षण बदलता है उसकी इच्छा होती है बढ़ा रहे, तो ये जड़ चेतन की ग्रंथि कहते हैं ना, ये जड़ चेतन की ग्रंथि है, असत जड़ है, सत सत है, चेतन है, तो ये ग्रंथि है, तो ग्रंथि में क्या है कि वो सत तो मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, असत बना रहे, ये अन्योन्याध्यास कहते हैं, नेत्राध्यास कहते हैं इसको, कई भाषा में ऐसा ग्रंथ नाम है, तो ये इच्छा बनी रहती है, किसी की असत की पैदा होती रहती है, असत नष्ट होता रहता है, इच्छा पैदा होती रहती है, अब नष्ट होता रहे तो वो सदा कैसे रहेगा बताओ, सामने प्रत्यक्ष में अनुभव है, तो मनुष्य में ये शक्ति है कि इसका अनुभव कर सकता है, ये पशु पक्षियों में ये नहीं, गाय सबसे पवित्र चीज है, पर गऊ का ये भाव गऊ में नहीं रहता कि असत है असत है, नाश होने का विनाश ये नहीं समझते, ये मनुष्य में ही है, क्यों मनुष्य का है ना ये सिरहट या विचार शक्ति है, उसे तो ऊपर से ही हो जाता है, सीएम ही हो जाता है, वो विचार शक्ति नहीं है उसमें, सत सदाने भी नाशवान क्या था विनाशी क्या है, सुख बना रहे ये तो रहता है भीतर में, सुख बना रहे आराम बना रहे, ये हो जाए सुख मिल जाए, सुत ही होता है, तावड़ तावड़ा हो घाम होगा तो छाया में चली जाएगी, सी लगाता ओट में चली जाएगी, शरीर का निर्वाह हो जितना ज्ञान उनमें है, शरीर का अनुकूल प्रतिकूलता का ज्ञान है, थोड़ा खाना पीना में भी ये चीज नहीं खानी है नहीं खानी है, ऊंट है भैंस है आंख नहीं खाते, ये बकरी आंख खा लेती है, अब बकरी ढाक नहीं खाती, अब वो खाद्य है ये अखाद्य है, इतना ज्ञान होता है, ये विवेक है, इतना विवेक है, विवेक नष्ट नहीं होता सर्वदा, विवेक का कायदा का विवेक वो विकसित नहीं होता, अरे मनुष्य का विवेक पदार्थों में लगा दे तो ये बम बनाते हैं, एटम बम बना देते हैं, तो विवेक तो है तो भी बना दे, विवेक कैसे बनाएंगे, विवेक का महान दुरुपयोग है, अपना भी कल्याण दूसरा भी कल्याण करे वो विवेक, और अपना भी नाश नाश कर दिए अविवेक, तो अविवेक क्या, विवेक का उल्टा, विवेक का अभाव नहीं है, अज्ञान है वो ज्ञान के अभाव का नाम नहीं है, उल्टे ज्ञान का नाम अभाव है, वो अज्ञान है, तो अविवेक क्या है, अविवेक मन विवेक का अभाव नहीं है, विवेक उल्टा हो गया, पर भोग मिले जैसे अपना स्वार्थ बने जैसे रुपया मिले जैसे फिर उल्टा होने से क्या होगा, झूठ का कपट करो, बेईमानी करो, ठगे, दगाबाजी, धोखाबाजी, विश्वासघात, ये करने की चल जाती है। तो विवेक हो गया उल्टा। अब विश्वासघात में सतराई तो होती है, झूठ कपट में सतराई तो होती ही है, विवेक बिना कैसे होगा, ठगाई कैसे होगी विवेक बिना, तो उल्टा विवेक है, पतन करके तो जा रहा विवेक, तो अविवेक है वो। विवेक होता असली वो ठीक ठीक अलग अलग समझना, तो अलग अलग समझना उत्थान की तरफ जाते हैं, तो ये विवेक है, इससे वैराग्य होता है, भगवान में अनुराग होता है, सुलटे वैराग्य विवेक से। तो ये वास्तव में ग्रहण करने की प्राप्त करने की वस्तु चीज है। तो असत की इच्छा होती है ये पतन की तरफ ले जाती है, और सत की इच्छा है उत्थान की तरफ ले जाती है। तो ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत। ये मैं कहता हूँ सब शास्त्रों में इतना ही अर्थ इतना ही है, वह 30 अक्षरों में कह दिया, जिसमें 16 अक्षरों में कह दिया बस, 8वां ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत। शास्त्र में जितनी बात सब इसमें दो के अंतर्गत आ जाती है, सब सत्र असत। और अपना जन्म मरण में क्या बताया, क्या कारण गुण संगोष्य सदस्य होती सदस्य होनी, तो ही बता दिया। सत्र भगवान भक्ति में क्या बताया, सत्य सत्य हूं सदस्य में ही हूं। ज्ञान में क्या बताया, न सत्य न सत्य न सदर न सदय, ज्ञान में तो नशन नाश्त नशा दुच्य थे, और भक्ति में सच सच्चा हवर मैं वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव सच सच्चा हवर दुना सत असच्चा हमेव, परमात्मा ही परमात्मा है सभी। और प्रकृति में ज्ञान मार्ग में क्या, ये प्रकृति का कार्य, सब प्रकृति है। और ज्ञान मार्ग में क्या, भक्ति मार्ग में भगवान ही भगवान है। न तो दस्ती पृथ्व्या सत्व प्रगति मुक्तम, प्रगति रहती है कोई चीज है ही नहीं, देवता में कहीं नहीं है। और वहां क्या दसवा जाएगा, यच्छा भी सर्वभूतारा बीज तदम, यच्छा भी सर्वभूतारा बीज तदम, न तदस्ती बिना यथात मैं मुक्तम सराचरम। वहां तीनों गुण से ही कुछ नहीं है, वहां कहते मेरे से ही कुछ नहीं है, भक्ति में ही बात है। भक्ति में सत की तरफ है तो सब परमात्मा ही परमात्मा, उसमें विवेक है, इसमें विश्वास है। सत असत भगवान है तो विश्वास ही करना पड़ेगा, ऐसा विवेक है। सत तो ठहरता ही नहीं, असत तो मिटता ही नहीं, ये विवेक है। तो विवेक मार्ग ज्ञान मार्ग में है, और ये विश्वास मार्ग है। इसका अर्थ नहीं है कि विश्वास मार्ग में विवेक नहीं है अथवा विवेक में विश्वास नहीं है, ये नहीं है। मुख्यता है विवेक की, मुख्यता है ज्ञान मार्ग, विश्वास की मुख्यता है ये भक्ति मार्ग। विश्वास में भी विवेक है, मानो विवेक विरोधी विश्वास ना हो, विवेक विरोधी विश्वास है संसार का विश्वास है, विवेक विरोधी विश्वास है। संसार है, पदार्थ है, भोग है, रुपया है, ये है, ये विश्वास विरोधी विश्वास है, विवेक विरोधी। उसने विज्ञान में भी सत असत है जिसका विश्वास है, तो उसमें भी विश्वास है कि सत को प्राप्त करना है, असत का त्याग करना है। तो उसमें सत में श्रद्धा विश्वास भी चाहिए, श्रद्धा विश्वास। परमात्मा तो है विश्वास ही करते हैं, निर्गुण है तो ये विश्वास ही करते हैं। तो ज्ञान मार्ग में विश्वास रहता है, भक्ति मार्ग में भी विवेक रहता है। विवेक विश्वास दोनों काम की चीज है। विवेक की प्रधानता ज्ञान मार्ग में, विश्वास की प्रधानता भक्ति मार्ग में। सत का असत का त्याग करना है, सत का अनुराग नहीं करना है। तो सत की इच्छा है ये कामना है, असत की इच्छा ये सत की इच्छा है कामना नहीं है, ये जिज्ञासा है, मुमुक्षा है। मुमुक्षा कह सकते हैं, जिज्ञासा कह सकते हैं, प्रेम पिपासा कहते हैं, दर्शनों की इच्छा कहते हैं, ज्ञान की इच्छा कहते हैं, भगवान के प्रेम की इच्छा है, भगवान के गुणों को सुनने की इच्छा है, भगवान की लीला सुनने की इच्छा है। इच्छा है ये भी इच्छा ही है, पर ये इच्छा सत की तरफ ले जाने वाली है, इसको जिज्ञासा कहते हैं। इसको भगवान के प्रेम की इच्छा है, प्रेम पिपासा कह दो, तो बीच में ये प्राणी है, इसमें जड़ चेतन दोनों का अंश है। परमात्मा का तो अंश है, प्रकृति स्थानीय कर सदी प्रकृति के प्रकृति प्रकट लिया है, परमात्मा का अंश ये दोनों मिला हुआ है जड़ चेतन ग्रंथि। तो जड़ चेतन ग्रंथि होने से क्या होगा, जड़ की भी इच्छा है, कृति की भी इच्छा होती है इसके, जो है उस सजाती होता है, आंख से देखने की इच्छा होती है, कान से सुनने की इच्छा होती है। तो असद अंश की मुख्यता लेकर संसार की इच्छा होती है, असद अंश को मुख्य लेकर भगवान की प्राप्ति की इच्छा होती है। मुमुक्षु जिज्ञासा सत्संग ये निकल जाता है। तो सत की तरफ चलना ये मनुष्य का काम है, पशु पक्षी तो सत विषय भी समझते नहीं, उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं क्या सत होता है क्या असत होता है, बताती नहीं। उसके तो शरीर के उपयोग ही है या अनुपयोग ही है, उसमें गहरी रीति से नहीं है। जहर भी खा जाए, खला दे कोई खा जाए तो वो तो मुझे पता नहीं लगता, मनुष्य भी पता नहीं लगता। परंतु कर्तव्य अकृत भी क्या है, प्राप्त भी अप्राप्त भी क्या है, ठीक वे ठीक क्या है, परिणाम में हित अहित क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, इन बातों को समझता है। हित अनित पशु पक्षी भी जाना, थोड़ा थोड़ा अपना सुख दुख तो वही भी जानते हैं, सुख किसमें, आराम किसमें है, कष्ट किसमें है, मारे पीटे में भाग जाएंगे, प्राप्त पुरस्कार तो आ जाएगा। अनुकूलता प्रतिकूलता ज्ञान तो है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, जीव का कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, ये चीज नहीं है, ये चीज मनुष्य में ही है। तो जो चीज जहाँ मिल सके उसमें वो चीज लेनी चाहिए, जो सब जगह चीज मिले उसकी इच्छा कर तो वो तो गलती है नहीं। तो जो मनुष्य शरीर में ही हो सके और मैं न हो सके वो उपार्जन करनी चाहिए मनुष्य शरीर में, जो पशु में हो सके वो इसमें करिए, तो फिर तू मनुष्य निरत हो गया ना, कामोपभोग परमा हुआ तो मनुष्य निरत हो गया। कामोपभोग परमा तो पशु भी है, पक्षी भी है, देवता है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, सब में है। तो ऐसा मनुष्य शरीर में करना गलती है। जो मनुष्य शरीर में हो सके और शरीर में नहीं हो सके वो काम करना है मनुष्य शरीर से। भाई सत्संग इसमें हो सकता है, अच्छे महात्माओं के पास हम जा सकते हैं, उनका संग कर सकते हैं और कुसंग भी कर सकते हैं। चोर है, जुआरी है, शराबी कबाबी है, उनमें भी जा सकते हैं, तो वो असत्संग है। तो असत संग का विवेक वो तो सत में जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे विवेक का क्या फायदा। ऐसी विवेक शक्ति दी है भगवान ने मनुष्य को, तो विवेक शक्ति का सदुपयोग करो, विवेक में असत का त्याग करो, सत को ग्रहण करो। ये विशेष जिम्मेवारी है क्योंकि तुम्हारी योग्यता है, तुम इस बात को जानते हो समझते हो। जो समझते ही नहीं वे क्या करे बेचारे, उनको क्या पता, समझते ही नहीं, जान ही नहीं उधर। तो मनुष्य कहते मनुष्य बहुत है जानते नहीं, तो जानने की इच्छा भी नहीं करते, ये गलती है ना। अब सत्संग में गलती क्या है, असत्संग है, सत्संग नहीं करते उनकी तो गलती है कि जानने की इच्छा ही नहीं करते परमात्मा तत्व की। और सत्संग सत्संग क्या करते हैं कि इच्छा तो रखते हैं पर जड़ पता सीधा असत का त्याग ही नहीं करते, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी इसका त्याग नहीं करते। अरे भाई इसका तो त्याग करो, विवेक भगवान ने दिया है तो ये सब ही नहीं करते। धर्म धर्म ना करे, नरपद करे न्याय, अरे भक्ति करे नहीं भगतड़ा, भक्ति जो गुण हुआ भक्ति करे नहीं भगतड़ा। तो ये मौका मिल गया, अवसर मिल गया, खास जिम्मेवारी है ये मनुष्य के सिवाय और जगह मिलता नहीं, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसी चीज मनुष्य शरीर में है, तो इसको उपार्जन करना खास काम है। तो इस वास्ते मनुष्य को सजग रहना चाहिए कि जो और जगह चीज नहीं मिलती इस जगह ही मिलती वो ले लेनी चाहिए ना। कोई सत्संग मिलता हो, संत महात्मा मिलते हो, दुर्लभ चीज मिलती हो तो वो तो पहले लेना चाहिए और काम सब गौण करना चाहिए। सत्संग भजन ध्यान सत्शास्त्र उनका विचार श्रवण मनन ये चीज कल्याण करने वाली है, तो इसमें विशेष समय लगाना चाहिए, बुद्धि विशेष लगानी चाहिए इसमें, क्योंकि ये मौका अभी है। मनुष्य चूक गया तो फिर ये मौका नहीं है। और जो कहां सत्संग होगा, कहां सद्विचार होगा, कहां सच्चिंतन होगा, कहां सद्विचार होंगे, कहां सद्गुण होंगे, ये सत असत देकर तो इसी में ही है। सद्विचार है, सद्गुण है, सत्संग है, सत्शास्त्र है, सद्विचार है, ये सत को सदगुण लेना ये मनुष्य का खास काम है। असत का त्याग करना, अब मनुष्य ही हो गया, असत का त्याग नहीं करोगे तो त्याग कहाँ आएगा? असत त्याग अगर सदस्य का ज्ञान ही नहीं है वहां क्या करोगे? जिस बाजार में जो चीज मिले नहीं तो उस बाजार में वो क्यों ढूंढे? और जिस बाजार में मिलता है उसमें जो, तो मनुष्य का ये सब चीज मिलने का बाजार है, इसमें मरने का मौका है, इसमें मिलने की सुविधा है, सरलता है, तो इसमें इसका विशेष उद्योग करना चाहिए। सत्शास्त्र पढ़ना है, सत्संग करना है, सद्विचार करना है, सद्गुण का संग्रह करना है, सदाचार को करना है, ये सबके साथ सत्य लगना है, सबके साथ सत्य गुण के साथ सद्गुण, विचार के साथ सद्विचार, शास्त्र के भी सत्शास्त्र, भाव के साथ भी सद्भाव, तो सत्ता ही सत्ता है, सत्य की तरफ चलो, ये मनुष्य का खास कर्तव्य है। तो ना सुधो भी देते भाव, ना भाव भी देते सत, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, असत का भाव विद्यमान नहीं है। मन सत्य तो रहने वाला है, असत जाने वाला है, असत मिटने वाला है। सामने को ना बालपन मिट गया, अवस्था मिट गई, देश काल वस्तु व्यक्ति पदार्थ परिस्थिति घटना अपने सामने आई, टिकती नहीं आना है सभी, तो ऐसा है इसकी इच्छा करना, इसके उद्योग करना, निरंतर समय बर्बाद करना है। और इन मिलने में प्राप्ति की मुख्यता है, ये तो मिल जाएगा प्राप्ति के अनुसार से, परमात्मा थोड़ी प्राप्ति से मिल जाएगा, वो कर्मों का फल नहीं है, वो तो अतीत है, कर्मों से गुणों से सबसे अतीत है, प्राप्ति करना होगी। अरे कर्मों का फल है ये तो सब जगह मिलेगा, मनुष्य में, पशु पक्षियों में, देवताओं में, राक्षसों में, असुरों में, भूत प्रेत पिशाच में मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या मुख्यता करना है? मुख्यता परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए करना है। तो ऐसा विचार करे, ये मौका सत्संग में है, ये सत्संग के सिवा और जो मौका नहीं है, तो वो लाभ पहले लेना चाहिए जिसका अवसर आया हुआ है। समय चूक पुण्य का अवस्था ने का बरसा जब कृषि सुगा ने, ये समय है, ये मौका है, ये अवसर है। तो मनुष्य उचित है कि जो मौका मिल जाए बढ़िया, तो वो पहले उपार्जन कर लेना चाहिए, और कामों को स्थगित कर दो, बुरा कर दो तो निर्वाह लेके कर दो भले, पर उसमें भी भगवान का चिंतन रखो, भगवान की भावना रखो, भगवान का चिंतन, भगवत प्रीति अर्थ करो, सब काम संसार का भी भगवान की प्रसन्नता के लिए, लोगों के उपकार के लिए, हित के लिए करो, जिससे अपना असली हित होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण, ना तो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, ये बात।